کابل میں دعوت کی مبارک محنت کو چلایا ہے. اتنا بڑا کام جو اللہ کے معصوم بندے جنہوں نے آپ کے پر ہونے تک اللہ کی لاپرواہی نہ کی ہو, ایسے بندوں والا کام اس کام کے ساتھ اللہ نے ان کو نسبت دی. حالانکہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام ہر کوئی نہیں کر سکتا, گرمی کا منظر کا پکا ہو ہر کوئی نہیں بدل سکتا, گھر کا فیوز ہو گیا گھر کوئی نہیں کر سکتا, چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن ہر کوئی نہیں کر سکتا. اتنا بڑا کام جس میں جیسے کل وہ کارکوں کو اپنے سمجھ میں آ رہا پوری سے لے کر گھر کا چھوٹے میں چھوٹا مسئلہ ہوئی اور بڑے میں بڑا مسئلہ آسرت کے اللہ کی رضامندی پوری سے لے کر اللہ کی رضامندی تک کے تمام مسائل کا حل محنت ہے. اتنی بڑی محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نسبت دی, کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. لیکن وہی بات جو حضرت مولانا کہتا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس کام کی سادگی سے لوگ دھوکے میں ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں اور آپ دھوکے میں ہیں, حضرت بھائی کہتا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لوگ دھوکے میں ہیں, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اور آپ بھی دھوکے میں ہیں. ہماری تصویر کرنی پڑتی ہے, ہم کو یاد دلانا پڑتا ہے کیا آپ کا بیٹا کرتے ہیں, آپ کا کام ہو گیا, آپ وہ دن کب آئیں گے. اتنے بڑے کام کے لیے اللہ نے ہم کو قبول کیا ہے اور ہم اپنی فکر سے وہ کر رہا ہے کہ میرا بہت ایڈوانس تیاری ہے کہ مجھے اس سال کا جب ملا کرا ہے تو میرے ساتھ کون کون ساتھی لے رہے ہیں. میرے سہن ہے سب پرانے سہن ہے, پھر نئے نئے ساتھیوں کو بدل پڑا ہے, قربانی تو ہم دے رہے ہیں لیکن ہماری قربانی ٹھکانے لگے گی. کیا مطلب ٹھکانے لگے گی کہ بھائی ہم کو پتا ہے مجھے ایک مہینے میں جانا ہے, ایڈوانس اس کے ساتھ بدل بنا کر ٹارگیٹ بنا کر اس کے پاس دوستی کرے اور دو تین مہینے پہلے ٹارگیٹ بنا کر ایک مرتبہ اس علاقے کی جگہ ان کو لے جانا ہے, اس کو لے جانا ہے, اس کو لے جانا ہے اور اپنے ساتھ دو تین مرتبہ تین دن لگوا لیں, دو تین مرتبہ آپ لگوا دیتا ہے اس کے تین دن لگ گئے اور پھر ہم کہیں گے کہ میں جا رہا ہوں مجھے اور بڑا بھیجے میں جا رہا ہوں. تو ان شاء اللہ تم میں ان شاء اللہ ایک دس پندرہ دن گھر کی بیٹھک میں کوئی ملنے کے لیے چار بجے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس سے دو تین چار مرتبہ ہمارے ساتھ دن دن لگائے بہت سے گھنٹے لگے اس کے بعد ہم اور پھر ہم کہیں میں جا رہا ہوں میرے ساتھ آپ تیار ہو جاؤ تو اگر مجھے رندا کی نام سے بہت کبھی امید ہے آنے کے لیے. لیکن جماعت میں جب ہم چلے تو اس کے لیے اگر کسی کو جو ذمہ دار ہے تو یہ کوئی ٹیٹر نہیں ہے, پبلک میں کوئی عمل ٹیٹر کا نہیں ہے, بچپنے میں طے ہوا نہیں ہوا جانا ہوا گزار کے بچے نہیں ہوا دودھ کے بچے طے ہوا رائے پوچھی نہیں پوچھی ہمارے یہاں کوئی کام ٹیٹر نہیں ہے. किसी के साथ गोलियां पीटते हैं जब आपके लीडर करे हैं अमीर बनकर और अगर ठीक कर दिया बिल्कुल गलत किसी के साथ बातचीत करना दूसरे साथियों की बातचीत न करना मैं और संगीता से घुमा जाता है प्लैंड के साथ में बैठे पहला गवर्नर संगीता तो मैंने प्लैंड में जब बिल्कुल भी आ गया तो मैंने कहा कि कोई अपना आदमी है और बहुत ऑप्शन साथ बैठेंगे साथ जुड़ेंगे आप कोशिश बहुत करना जो हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है 89 से दोस्ती है इतना भी हो गए भविष्य में इतना हो गए तो बोले भी नहीं बात करे जिनों पर अधिकार भी थे हमारे गाँव में मुझे जाने वाले भी थे कपड़ों के गुस्सा गए भी थे एक प्रकार उनको मुलाकात में भेजा था पूरी जमा कर पाते हैं उनको क्या हुआ है उसमें गुम हो गए क्या हुआ है बताओ हुआ है एक मित्र पर हुई थे तो हम लोग एक बार मैंने पूछता कर कोई मसला नहीं है पूरी जमा देगा हमने सबको बारे में पूछता कर खैर अगर मुझे रात को दे दिया मतलब है रात को दे दे बात भी दे फिर वो लिए होता है गहरे का मतलब कि अमीर को हरेक के साथ अच्छा व्यवहार दूसरी बात अपने साथियों को अदब से काम करना मकबूल अली यूसुफ साहब राहुल आले दूसरे साहब के वाले साहब मैं बहुत बचपन से तकलीफ में रहा और कभी भी मुझे याद नहीं कि मैंने मुझे गुजारे से गुजारा हमेशा दोहराओ कहके बात की हमारे अंदर जमात वाली है उनके साथ दर्द आती है हर साथी के पीछे को दावत की मेहनत हमारी अपनी इज्जत के लिए ये नाम है दूसरों में लेकिन टारगेट ये हमारी अपनी जान है हमारी अपनी इज्जत ये है कि हम अपने हरेक साथी को अदब से उतारे उतारा करके ना उतारे बल्कि बोल सके तो पीछे भाई रहना मैं भाई अम्मा भाई इलिया भाई सलमान भाई हरेक पीछे भाई रहना है चाहे हमारी बीवी पर बोल पड़े हमारे घर पर बोल पड़े और साथ देखो साथियों का दिल जीतने का रास्ता है हर एक को अदब से उठा हर साथी से मोहब्बत करे बल्कि साथियों के मित्र से भी मोहब्बत करे कि मेरे साथी के मित्र है हर साथी को ये सीखे कि हमारे घर में भी कितने सारे लोग हैं इसकी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद होगी और ये अल्लाह के कितना महबूब होगा कि अल्लाह ने अपने दिन के काम के लिए इसको जाहिर देने के लिए चार महीने के लिए कबूल किया है तो अदा उसको पुकारा ना करे और ये तो बहुत गलत शर्मानियों शर्मानियों कर कह रहे शर्मा बिल्कुल नहीं अदब से पुकारा है ये हम इसको चाहिए हर साथी को अदब से पुकारे और पीछे भाई पूरा है तो बेटा के बड़ा है तो पीछे भाई लगा रहे हम उतार तो भाई लगा रहे एक तो हरेक का दिल जीतना और साथी के हर चीज का ख्याल करना उनके आराम का दिन किसी काम के लिए कोई बेहतर इस नहीं अब इसको चाहिए हर साथी का इस्तेमाल हो और साथी ताकि बने इसलिए क्या करना चाहिए एक मस्जिद में जाकर जैसे मजबूर कहते तीन काम कर रहे हैं नफरत जमात बनानी है मस्जिद वाला जमात नहीं है तो बनानी है बनी हुई है जिस सतह पर उसको आगे लाना है और तीसरा हमारे निजामुल औकात 24 घंटे कैसे गुजरेंगे हमारे मौलाना इस्माइल साहब कहते हैं दो जमात तीन काम लाहौर पहले काबू में ले आती है उसका वक्त बहुत अच्छा गुजरता है मस्जिदी का मशवरा गाड़ी खाना और कैरोना ये तीन काम अगर जोहर मेरे काबू में आ गए तो वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा तो सुबह में साथियों को कोई वक्त होना है रात का चुना और एक दोपहर का कैरोना बाकी वक्तों में हमारे जिम्मेदारों को चाहिए दो दो तीन तीन साथियों की जमात बनाकर रवाना करेंगे جو کتابیں ہمارے لیے بہت ہیں تو ہمارے ساتھیوں کو دائی بنا ہے کیونکہ آسان سمے یہ ہے دو ساتھی تین تین ساتھیوں کی جماعت بنا کر ان کو روانہ کیا جائے. ہم لوگ کے یہاں جیسے تو اس جگہ پر ہمارا گیا تھا وہاں سات لے گیا تھا تو ہم نے سات کہنے کی سات جگہ بنائی یہ ساتھی ہمارا مطلب کیا اور ہمارے ہاتھ کے مہمان ہاتھ کے ہاتھی سب کو ہم نے کہا ہم کو تو ایک ایک پودے کی ایک ایک جگہ چاہیے تم روڑو کٹو مرو کچھ بھی کرو ہر ہر گلی کی ایک جمع سات گلی کی سات جمع چاہیے صبح ہمارا پودے چاہیے کچھ بھی کرو جب آپ کو ٹائم ملے آپ کو ایک گلی دی ہے جس کو ایک نمبر کی گلی دی ایک نمبر تو دونوں گلی دائیں بنے آپ کی بات آئی بنے ورنہ اگر دیکھو بیکاری معاشیت کا دروازہ ہے جماعت کے ساتھ سے اگر فارغ رہیں گے تو یہ مسجد میں بیٹھ کر نہ رہیں گے تو اس کو ساتھی کو فارغ رکھیں گے اب امیر ہی اگر آپ کی دین تصدیق یا فیوز سے پوری نہیں کرتا تو کیا ہماری دعوت کر کرو گے امیر خود ہی اگر تلاوت کا اہتمام نہیں کرتا امیر خود بھی اگر مسجد میں آ رہا ہے تو کرتے پہنتے مسجد جا رہا ہے اگر سنتوں کا اہتمام نہیں ہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں اگر ہمارے انتظامی اور اجتماعی معاملات پورے نہیں ہو رہے تو ہماری دعوت بدگوان ہے بدگوان کوئی اثر نہیں. تو امیر جو ہے وہ سب سے بڑا نظر کا گھر ہے نظر کوئی دعوت نہیں کرتی دان پبلی میں ڈالی رکھنے کی کوئی دعوت نہیں جب سفید کپڑے پہنو چلتی بھائی برقع پہنو ہے دعوت لیکن دیکھا دیکھیے اکثر یہ ہمارے دنیا میں ماتالا لوگ وائٹ کپڑے پہنتے جوان لوگ خیر ابھی تو وہ ماحول بدل گیا مجھے یاد ہے ہمارے بچپنے کے زمانے میں جب کہ بڑے بڑے تھے ہمارے بھوم بندو بھائی چندوانی مائک مائک صاحب ہماری محمد بڑھتی تو صاحب بیٹھے تھے پھر باقی لوگوں نے بھی احتیاط کرنا شروع کر دیا اب چلتا ہے اکثر ہو رہی ہے تو ابھی نقل کا طور ہے جیسے ہم کریں گے ایسے ہمارے ساتھی کریں گے اب ہمیں پسند ہے ہمارے نظر تو یہ بھی اپنی قبر آسن بنانے کے لیے آیا ہے تو بھی اپنی قبر آسن بنانے کے لیے آیا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ویوہار ہو اس کا کام خود کرے ابھی سب اپنا مطلب دکھا ہے یہ بات اور ہے کوئی بڑی عمر کا کوئی ہے ساتھی ادب کر رہے ہیں تو ادب کا ہے ورنہ ہم اس کا وارڈر نہیں کریں گے پانی بڑھ رہا ہے گلا پڑھ اچھے نہ ہو بالکل نہیں بند ہے بالکل ہمارے ڈپینڈ ہر ایک اپنی اپنی قبر آسر بنانے کے لیے نکلا ہے ورنہ اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو یہ کل امیر بنیں گے تو کل یہ ہمارا ڈپر ایسا ہی کریں گے اور غلط بات کری اور ہم کو اس کا حضرت پانی جنتا بہتر ہے سماج سے ہمیں اس کام کی حفاظت ایسی کرنی ہے جیسے ہم اپنے گھر میں جوان کماری بتی بھی کرتے ہیں اس کو پوچھو جس کے گھر میں جوان کماری بتی ہو اس سوالوں کو پتا نہیں دے رہی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت پانی جاتا وہ تو جس کے گھر میں جوان کماری بتی ہوگی اس کو پتا ہے ایسی حفاظت کرنے کو حضرت پانی جاتا رکھ لانے نے آج سے سو سال پہلے نہیں تھا دو سال پہلے کہ ہمیں اس کام کی حفاظت ایسے طریقے سے کرنی ہے جیسے ہم اپنے گھر میں جوان کماری بچی بھی کرتے ہیں تو ہمیں اس کام کی حفاظت کرنی ہے ورنہ ہوتا ہے یہ غلطی کرتا ہے ہاتھی بدنام ہوتا ہے ہر غلطی کرتا ہے مسلمان بدنام ہوتا ہے انسان غلطی کرتا ہے بھائی اور بدنام ہوتی دعوت بہت بدغلطی ہے وہ اس کی وجہ سے غلطیوں کی محنت بدنام ہوتا ہمارے ٹون سے ہمارے کال سے ہمارے بیٹھ سے ہمارے ویوہار سے بہت بدغلطی سے موقع کے ساتھی ہے ویلکم ویلکم ملو کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے یہ بدغلطی موقع ہے کہ ساتھی یہ ہائی ہائی کر کے جا رہے ہیں کیا ویوہار کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ ساتھیوں نے طے کر لیا کہ ایسا کبھی بھی کسی طرح اپنے گھر میں نہیں آئے گا ابھی کیا ہے ساتھی ہر ایک کا خیال کرنا ساتھی رات کو پورا دیکھ لینا کوئی ساتھی کے سر میں درد ہو آپ کے سر میں درد ہو جائے کہ میرے ساتھی کو سر میں درد ہے مجھے یاد ہے شروع زمانے میں ہمارے یہاں بہت کام کم تھا اور ہمارا مہمان ہے مہمان کہتے ہیں ان کو سات کے بعد سے جڑنا دیا करता है इतना ही क्रिसमस शादी जवाब सब भाग्य हुए थे भाग्य में गए लेते थे और पांच मालिक करने वाले को देता है कोई जवाब होगा इतना माधव कहते हैं सबकी मालिक जब मिले वाला पूरे सबों की सफाव कर हम लोग प्रताप करते हैं एक मस्जिद में गए जब हमारे साथ आने के तो बड़े बड़े निगम के हाजिर में उसके बाद रात वाले लोगों के बाद कारण मस्जिद में पहली तरक्की हुई मस्जिद अदाल तो मस्जिद के कोयले और बाथरूम और टॉयलेट पड़ा है पीले चल रहे हैं और मेरी बात है एक मस्जिद में दूसरी मस्जिद आओ तो बाबू चाय और टाकर नवाज कर देना तो मैंने वो चटपट पूरी कर ठीक है मम्मी को तो ना खा रहे हैं पी पी रहे हो नौ चार मुझे जब मैंने सरकार समाप्त कर दी फिर मैंने देखा तो गड़बड़ था तो मैं एक ही उठा मस्जिद ऊपर सफाई करा मैं पहले तस्वीर बढ़ गई सफाई करूँगा सफाई करना है फिर वहाँ पीछे की गोलियां नहीं पीने की गोलियां नमाज पढ़ रहे वो मुख पिता से साल कर रहे मजबूरों पर कहेगा नहीं जो मुझे बस पर तुम पर दिखा रहे हो नहीं क्या है क्या तुम झूठ निकल पूरा बदला हुआ ये क्या आपकी गुरबानी पत्र कहा गया है ऐसा तरह किया है हम आए हैं अल्लाह के रास्ते से नहीं पांच दिन तो मस्जिद में ठहरे और सात दिन में पांच जगह तीन दिन की एक जगह मिल गई अल्लाह के मदद और बहु क्या है आदर करके नवाज में रस्सी बताते हैं पिता उनके बर्तन पर है नहीं वो दूसरे पांच और बातें भाई अगर मैं अगर मार करता काम मुझे मिला है और मुझे कंपनी जमा से 160 फीट लीटर कर रही है क्या होता है कि आप ऊपर से ही कंपनी से साथ को फिराते हैं और एक मुझे जब वो कुछ जाने एक और साल पढ़ के जाओ और खुद अलग अलग जमा देंगे कि हमारा भैया रूटीन तैयार हो गया और इरफान और रूटीन तैयार हो गया सबको हवाला कर दिया कि जाओ और जमा से बनाओ लेकिन फिर दोस्ती करो साथी करो खाओ पियो कुछ भी करो अलग अलग जमा निकालो तैयार ना हो तो अपना खुदा को मारो तैयार हो जाए तो अपना खुदा को पूजा करो तो अपने अपने को तैयार रहे एक तो है काम करना एक है काम छोड़ना और हमारे साधु को ना ही बनाए हम अपने लोगों में चले जाएंगे ये इतने साथी हमारी मेहनत पर तैयार हुए और ये इतना काम करेंगे हमारा नाम आवाज बंदी होगा हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे दाई की हयात की इंसाफ तैयार है और दाई की मौत की इंसाफ तैयार है दाई की मौत पर उसका नाने आवाज बंदी होगा उसकी मेहनत से जितने लोग तैयार हुए हैं ये हमारी हमारे हम अपने को चाहते हैं आदि पर चल रहे हैं नरसी के पास रहे मुंह में कंकर हो सर में कलर हो बाथरूम की मुंगी को बर्दाश्त करें साथियों की नजरे को बर्दाश्त करें ताना सर्दी न करें गुस्सा न करें गुस्सा न करें आज वो दस्ता लेकर भी काम नहीं करते हमारी सामने तो दस्ता भी नहीं है जो जितना करे देखो आसान रास्ता ये है जो बात हम अपने साथियों में पैदा करना चाहते हैं अभी ये तय करते हैं कि मुझे ये करना है 9 बजे बस के 18 बजे टिकट से टिकट करते हैं तो वो लोग चलेगा 9 बजे बस के 18 बजे टिकट से टिकट करते हैं और 9 बजे तारीख करो हमारा रस छोटे बच्चे से जाए छोटे बच्चे हर शहर और भलाई के काम में उठा स्कूल जाना हो तो मदद से जाना हो तो बाहर करवाने हो तो बाथरूम करवाने हो तो अभी खाने बना रहे हो हालांकि सब काम बच्चे की भलाई के किसी बच्चे का बुला रहा है सेम थिंग हमारा रस है हर शहर और भलाई के काम में उठा है अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की तरफ से मशवरे में दिया हुआ है क्योंकि 9 बजे तारीख हो और अभी उसकी ही 9 बजे के बाद इज्जत से उठता है उठकर भी बहुत इतना से भेजा बहुत इतना से वजू पीर के साथ तारीफ से पहले का जो वजू होता है और उसके अंदर तारीफ का वह शुरू हो चुका है वो इतना वजू वजू मेरा वजू करेंगे और इतना बार बार घड़ी देखेंगे हालांकि कुछ काम नहीं सारी चीज चार मेरा घर छोड़ दिया है कारोबार छोड़ दिया है कोई काम नहीं है न उधर ही जाना है न फीरी जाना है जिस पर साथी तय है वो खाना पकाएंगे कुछ भी काम लेकिन हमारा सब छोटे बच्चे हर खैर और बनाए के काम से बता रहे क्योंकि बहुत रात देखो अल्लाह के रास्ते से सबसे ज्यादा तरबियत जो हमारे तालीम है तालीम और सबसे ज्यादा बोझ जमीन तो बहुत सारी जमीन का रखा रहे अल्लाह का शुक्र है बड़ी देखने से पावर कम नहीं होता। अगर बड़ी देखने से पावर कम होता तो जिन मस्जिदों में जमा फैलती है और बहुत से पावर बढ़ जाते लेकिन अल्लाह का शुक्र है बड़ी देखने से पावर बार बार बड़ी देखने से सब सब ज्यादा पहले छुट्टी होता है सब ज्यादा अल्लाह क्या है जन्नत का भाग है जन्नत इसके दिल में ही इसकी अहमियत नहीं है। अब ये खुद ही अगर नहीं बैठा ये नहीं होगा और आज कल नकल का दौर है अभी सब अगर पांच मिनट बैठा है अभी के दिन में अगर तारीख की अहमियत है नवाबी की अहमियत है मिश्रा चार अबी राजू मकसद मकसद मौजिया राजू सफरी ये बहुत नफरी की बात तो हमारे फ्रेंड का मैं बोल के मकसद भी थी मुझे बहुत खुशी उन्होंने कहा हम साहिब दर्जी बने हम साहिब दर्जी बने और साहिब दर्जी का क्या मतलब एक नमाज की बात नहीं आओ जिंदगियों में जो नमाज सजा हुई है और कहा ये बात पहले नहीं जा रही है कोई कहता भी नहीं और ये कहा अपनी सजा होगी पड़े और सजा की किताबें पढ़ते हैं दूसरों को था 500 रुपया नमाज पढ़ते थे और साथ के रास्ते में निकलकर पता रहता बहुत होता है आदमी को तस्वीर दे जिसको हमारी नमाज जो सजा हुई है हम इंसाफ करें और इंसाफ करके अपनी सजा होगी पड़े हमारी जमा चार भी नहीं है अगर एक दिन में 3 दिन की सजा होनी पड़ेंगे एक दिन की 20 रकात होती है ईदर के साथ 8 रकात रोजाना अगर पड़ेंगे तो नबी के साथ ही है और अल्लाह के खाते में 1 साल की सजा अपनी जमा पड़ेगी तो आप लोग तकलीफ से मेरी मस्जिद का एक साथी है यहाँ बैठा हुआ है कि जैसे मैंने जाएगी देखी मेरे मुझे कहीं भी जाएंगे फिर कल चले हिसाब लगे मुझे 7 साल की सजा होनी पड़ेगी फिर जैसा मैं ऊपर है 5 साल की पढ़ चुका हूँ दो साल की बात नहीं पैदा तो हो चुकी होगी वो मेरी चिंता है तो अपनी कदर हम नहीं पढ़े हमारे साथी भी पढ़े और अपने साथियों को भी पढ़ाए और ज्ञान का पढ़ते हैं परंतु मजबूर के पत्र है जब कोई कहता भी नहीं है कि अपनी कदर हम नहीं माने पड़े तो अच्छा खासा वक्त मिलेगा अल्लाह के रास्ते में बहुत कुर्बान निकालने लगे अभी को चाहिए खुद भी जो है पावन बनकर रहे तारीख के नवाबिल के धरती के दीगर के इलावत के सुन्नतों के और अभी भी अगर टी शर्ट पहनता है और क्या कहते हैं तो जवान होते हैं और मुंगी नहीं पहनते वो रात को लेगी क्या कहते हैं लगी सवा और डॉक्टरों की नीचे होता है इसे कहते कौन आया मेरे पर आपकी साल में लॉकडाउन के जमाने में रूट बदल कर इलाके में जाने आपने तो चला इस साल महीने की जमात है एक आदमी मिला जनता पूरी जमात और टी शर्ट और वो जैसा जैसा भजन की जमात होती है क्या असर होगा क्या असर होगा बिगैर लज्जत का गुना अगर हमसे नहीं छूटता तो लज्जत वाले गुना कैसे छूटेंगे खाना सुनना लज्जत है कपड़ों की लिए सलवार पट्टू लटकाना कौन सी लज्जत है कोई लज्जत नहीं जब बगैर लज्जत का गुना हमसे नहीं छूटता तो ये लज्जत वाले गुना कैसे छूटेगा अगर मालिक से दिखा रहा है पक्के शराबी और ऐसे पक्के शराबी को खुद कहते हैं मतलब की सामान की रात है इतना की नमाज नहीं पड़ी है और मैंने स्वभाव देखा और वापस मेरी जिंदगी पलट ली जब वापस जिंदगी पलट ली तो हम अल्लाह के रास्ते में 40 दिन 4 महीने हमारे जाने और हमारी जिंदगी बदले हमारी जिंदगी बदले जब वापस जिंदगी बदल बदल गई और ये राह है नंबर करने के मजबूदा की बात कर रहे हैं और बहुत गर्बल नहीं रहता तो हर जगह पर उसकी घड़ी होती है उनका भी कबूल हो जाता है कि कौन सी घड़ी अल्लाह का कबूल है कि हमको नहीं होता एक जमात के कारण जब हमारे देर नफर है अंदर सुना सकते एक जमात में थी तो अपना अपना शरीर था और बहुत सलाह है और पूरी मानव है था और वो निगरा हुआ था लेकिन उसमें हमारे देखे एक और अंदर दम चल जाएंगे अभी हम बताए वो हाथी सुनता फिर उससे बोलते उसकी बात नहीं बोलते उसकी बात नहीं कि मैं जानता हूं मैं आपको कुछ बताता हूं लेकिन पूरे धरती मेरा बहुत ही ज्यादा चला जाओ क्योंकि मैं ऐसा सब करके आपको कुछ तरीके से कोई एक बार मुझे लाइन जैसे यही तो रास्ता है बनने का या नहीं बनूंगा तो कहा बनूंगा थोड़ा तो बताता हूं मुझे जिंदगी के लिए आप मेरा थोड़ा बताना पता कर लो मेरे साथ में रहता है और अल्लाह मुझे हिदायत पूरी जमा से कह दिया ठीक है हम मेरे नजरे बता करेंगे बस उनका उसी दिन तो बच गया तो कौन से साथी कैसे हालात में निकला है कैसे चल रहा है हमको नहीं पता तो थोड़े बहुत अच्छे साथियों के बर्दाश्त नहीं करने पड़ते पीना पड़ता है पड़ोसी का कितना नहीं है कि इसको राहत हो जाएगा पड़ोसी का ये भी है कि उसकी तकलीफ को बर्दाश्त की जाए तो ये साथी हमारे पड़ोसी है पीने के हिसाब मिलने के तो इनका हम इतना नहीं है कि इनको राहत तो इसकी तकलीफ भी बर्दाश्त करो और ये बताया था अल्लाह की उम्र अल्लाह की ताकत उम्र है जरूरत भी है अल्लाह की उम्र में मदद करें आप लोग की बात कर रहे हैं क्योंकि याद है एक वैसे आवाज के अंदर बात होती है आवाज हमारी प्रदेश का सामान है नाम कर रहे हैं

सर आगे की बात क्या आपके हाथ में बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, हमारे हाथ में बन जाएगी और हमारे मजबूत जवाब के मजबूत साथी बन जाएगी। मैं अक्सर मजबूत जवाब के साथ साथी थे, 12 को जिले में लेकर गए, इनमें 8 बनाए थे, इन 8 को मेहनत करके जिले में शामिल में तैयार कर दिया है ना। ये घराने के बाद आपकी मजबूत जवाब के मजबूत साथी बन गए, पूरे जिले में हमारे जमात का जिम्मेदार ये रहने लगे कि ये मेरे हाथ मेरे काम के हाथ में है, ये इनको काम सिखाना है, काम के लिए सिखाना है, जैसे जिसने समझाया इनको फैलाओ, नगर जमात के बनाने का इनको बदल डालो, जोर डालो, बोझ डालो, बात का बोझ डालो, नाकामों का बोझ डालो, बोझ से आपकी सजा होता है, ये सजा हम पहली बात निशान है समझ लेते हो तुम निश्चित बातें हो जाए Gracias. سماجوادی سطح پر. جب سماجوادی سطح کے پیپر لے لیا اور بھائی جب پیپر والے تو ہمیں ذرا باتوں کا یہ سب ہے رے بندہ آگے لیا رے والا اوپر کر لیا وہ تو طریقہ ہے. میں نے بڑی عمر کے اندر میں نے کچھ نہیں کہا لیکن ایک بات کی آنکھ والی ان کو آج تک کبھی میں ذمہ دار ہوں اس کو معلوم بنا کر ان کو چلایا میں نے اسے لوگوں کے ساتھ سے کہہ دیا آئندہ ان کو اگر نبی بنانے کا فیصلہ کریں تو ان سے پوچھ کر کروں اس لیے چاہتے ہیں کہ ماں اسی جیسے کسی کی ماں بات الگ ایسے نہیں چلائی جاتی ہے کمال جوان لوگوں کو جلنا پڑتا ہے بردار کرنا پڑتا ہے ان کی ضروریات دیکھنی پڑتی ہے کے ساتھ بہت سی چیزیں ضرورت کرنی پڑتی ہے. اس لیے ماشاء اللہ ہمارے ایک ساتھ ماشاء اللہ ویڈیو میں اکثر وہ ہے جو نماز میں خوش ہو رہا ہے اکثر ہی ہو اکثر وہ 95-98% 90 ایسے ذمہ دار ہے جس سے نماز میں خوش ہو رہا ہے. ایک بہت بڑا ہے ایسی بات لیکن وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ایک آدمی کا ایک دن معلوم روپئے کا ہزار روپئے کا اتنی بڑی مارکیٹ آگے بولانے آئی سمجھ لو